ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाम श्रेष्ठम ननमपि सच्चिपुत्रम स्वस्वरूपम रूपम तस्यागजमरूपलिंगाधरिंगोष्ठवती राधाकुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवाशं प्राप्त यस्य प्रथित कृपया श्रीगुरुं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतःपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादा सहगण। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। भक्ति विनोद ठाकुर उनका दिव्य दर्शन में देखते हैं तो कैसे श्री नारद मुनि सब बड़े बड़े देवताओं और सब विश्ववासियों को मताओ पागल जैसे बनाते हैं हरि नाम की प्रेरणा से। इस कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य क्या है? हरि नाम प्रचार। तो हरि नाम करने से हम क्या मिलते हैं, उसका फल क्या होता है, इस प्रश्न के अलग अलग उत्तर हो सकते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु को बताए और चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती और इनके 7000 शिष्यों को बताए कि कृष्ण मंत्र होते हवे संसामोचन, कृष्ण नाम होते पावे कृष्ण चरण। कृष्ण मंत्र जपने से हम संसार से मुक्त होते हैं और कृष्ण नाम जपने से हम कृष्ण चरण प्राप्ति करते हैं। तो वो एक उत्तर है। एक और उत्तर है या और 7 उत्तर है। चैतो दर्पण मार्जनम भवमाहा दावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैव चंद्रिका वितरम दिव्य विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपरम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तन। इसमें इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण संकीर्तन करने के 7 मुख्य प्रभाव कहते हैं। चैतो दर्पण मार्जनम, चित्त शुद्धि होती है, अर्थात हृदय से सब गंदगी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य भूल धारणा भौतिक आसक्तियां ये सब अनर्थ निकलते हैं श्री कृष्ण संकीर्तन। चित्त शुद्धि होती है, भवमहादावाग्नि निर्वापनम। बहुत अलंकारिक भाषा में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरि नाम से हम इस भौतिक संसार के सभी प्रकार के दुख से मुक्त होते हैं। संसार दावाना, संसार दावाना का मतलब जंगल में आग जो होते हैं उसको दमन करना रुकना संभव नहीं है। एक उपाय है यदि आकाश से बादल से प्रचुर वृष्टि आएगी तो वो दावाना जंगल में महान आग का निर्वापन रुकना संभव हो। तो ये एक बहुत अलंकारिक रूपक है कि हम सब इस भौतिक संसार में आग में जैसे वो आग क्या है, ताप त्रय, तीन प्रकार के ताप, आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश और अधिदैविक क्लेश। हम सदैव ये तीनों क्लेशों से पीड़ित रहते। आध्यात्मिक अर्थात अपना शरीर जो वास्तविक वास्तव में हमारा शरीर नहीं है, परंतु माया का प्रभाव से हम इस शरीर से आत्मा परिचय करते, तो उससे हम दर्द मिलते, अलग अलग प्रकार का तकलीफ मिलते और मन से भी हम पीड़ित होते हैं। तो ये इस प्रकार शारीरिक और मानसिक क्लेश आध्यात्मिक क्लेश बहुत है। अधिभौतिक क्लेश का मतलब दूसरे प्राणी हमको तकलीफ देते, जैसे मच्छर एक है, कम से कम एक, वो मच्छर मुझसे अधिभौतिक क्लेश मिलते, मैं उसको भगा देता हूं। और इस प्रकार मानव समाज में सभी लोग से हम प्रेम प्रीति नहीं करते हैं, बंधु भी होते और शत्रु भी होते। तो इस प्रकार शत्रुजन हमको तकलीफ देते, तो इस प्रकार अधिभौतिक क्लेश होते और अधिदैविक क्लेश प्राकृतिक क्लेश होगा। प्राकृतिक का मतलब जो देवगण देते हैं, अतिरिक्त वर्षा या अपर्याप्त वर्षा, शीतकाल में ज्यादा शीत और गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्मी होना, ये सब अधिदैविक क्लेश बहुत है। तो इस प्रकार ताप त्रय होते, तीन प्रकार, तीन श्रेणी के क्लेश और कितने सारे है, असंख्य असंख्य प्रकार के क्लेश है, तीन जाति में है, ताप त्रय बहुत है। तो इस प्रकार बाबा महादावाग्नि निर्वार्पणम इस अलंकारिक भाषा में चैतन्य महाप्रभु हरि नाम का एक मुख्य प्रभाव का वर्णन करते हैं, जिसका पूरा वर्णन विशाल हो सकता। तो कैसे इस भौतिक जगत दुखमय है और कैसे वो हरि नाम हमें उस दुख से मुक्त करवा देते। भव महाता श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, ये भी बहुत ही अलंकारिक कवित्वा है जिसका अर्थ है कि हरिनाम संकीर्तन से सब विश्ववासियों का श्रेय होते और विद्यावधु जीवनम, इस हरि नाम से आध्यात्मिक विद्या की अभिव्यक्ति होते हैं हृदय में, विद्यावधु जीवनम मतलब विद्या जो भगवान की वधु है, पत्नी है सरस्वती। विद्या जो भगवान वो सरस्वती का प्राण है हरिनाम। जो हरिनाम करते हैं तो हरिनाम करने से आध्यात्मिक विद्या उदित होती है वो भक्त का हृदय में। अर्थात हरिनाम करने से हम एक दो इधर उधर है बच्चा ठीक है, हमें नाम के बारे में चर्चा करना चाहिए, बच्चा के बारे में। हरे कृष्णा, बच्चा भी सुनते इसलिए हरि नाम जोर से करना चाहिए जिससे सब प्राणी सुनेंगे, सबका फायदा होता है। तो बाबा महादाबादी शेखर चंद्रिका वितरणम विद्या आनंदम बुद्धि वर्धनम, आनंद अम्बुधि, अम्बुधि का मतलब सागर। सब लोग सागर समुद्र का दर्शन किया है, कोई है जो नहीं किया? आधुनिक युग में सब कम से कम टीवी या इंटरनेट में से सागर का दर्शन करते हैं। पूर्व यहां से कितना दूर है? ज्यादा नहीं है, 50 किलोमीटर। कितना दूर है? 60 किलोमीटर है। लेकिन दो पीढ़ी के पहले वडोदरा निवासियों में बहुत कम थे जो सागर का दर्शन किए। ऐसा होता तो खास और जो अपने गांव में रहते थे तो नहीं का, शायद द्वारका यात्रा किया, द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए, और साथ साथ समुद्र का दर्शन होता। नहीं तो बहुत अभी तक दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी में एक बार भी समुद्र का दर्शन नहीं किया। तो जो नहीं किया है तो कितना विशाल है समुद्र कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए एक कहावत है शास्त्र में जो श्रील प्रभुपाद बहुत दफे बताया, उसको कूप मंडूक्य न्याय बोलते। वो क्या बोलते मंडूक्य हिंदी में? मेदक, मेदक जो कुआ में रहते हैं तो कल्पना नहीं कर सकते तो कितना विशाल है समुद्र, क्योंकि उसकी पूरी अनुभूति उस छोटी सी कुआ वो ही है, वो उसका ज्ञान में वो तो पूरा विश्व। विश्व इस कुआ ही और कुछ ये सब कुछ है। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं मैं भगवान को, भगवान हम नहीं देखते, इसलिए कैसे हम विश्वास कर सकते भगवान में? तो उसको खूब मान रूप क्या नहीं बोलते। जैसे एक कुछ मेदक जो कुआ में रहते हैं तो एक साथ सब बड़े बड़े अध्यापक पीएचडी मेदक तो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं और कहते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि कुआ के ऊपर बहुत कुछ है, मनुष्य है, वडोदरा महानगरी है, ये सब कल्पना है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई नहीं देखा। हम सब बड़े बड़े पीएचडी मेदक है और हमारा पूरा मेदक का समाज में एक मेदक भी कभी भी ऐसा नहीं देखा, ये सब कल्पना है, कोई प्रमाण नहीं है। अगर वैसे हो तो हमको देखा, नहीं तो चुप रहो। कूप मंडू क्या नहीं? तो सागर कितना विशाल है, जो नहीं देखा कल्पना नहीं कर सकते। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक आनंद सागर है, वो कितना बड़ा है, कौन सा बड़ा है, इंडियन ओशन या अटलांटिक ओशन? इंडियन ओशन से अटलांटिक ओशन बड़ा है ना, और अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन और भी बड़ा है। स्कूल में कुछ सीख लिया था, अभी तक कुछ याद है मन में। तो पैसिफिक ओशन से और बहुत बहुत बहुत बड़ा है आनंदाम्बुदी, उसको क्या, उसका नाम क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु। रूप गोस्वामी की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है भक्ति रसामृत सिंधु, शिल प्रभुपाद तो अनुवाद किया है, कोई पढ़ चुके हैं उस भक्ति रस, कौन नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ चुके हैं, कौन कौन हाथ उठाओ। तो सबका जो खस जो दीक्षित भक्त है आप सबका वो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना चाहिए, और यदि एक बार पढ़ चुके हैं तो फिर पढ़ो, कभी कभी पढ़ना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब भक्ति रस तत्व साधना का विधान वो सब कुछ उस भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक में है। तो वो भक्ति रसामृत सिंधु कितना बड़ा है उसको मापना संभव नहीं है, अपर्याप्त है, असीम। और उस सिंधु से एक बूंद वो भी असीम है। तो असीम अपर्याप्त भक्ति रसामृत सिंधु शुद्ध भक्तों का हरि नाम संकीर्तन से और भी बड़ा हो जाता है, असीम होते हुए भी और भी बड़ा हो जाता है। आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। और जो व्यक्ति इस हरिनाम से बताओ हो, जो हरिनाम संकीर्तन करते हैं प्रतिपदम हर कदम में पूर्ण अमृत भक्ति रसामृत का आस्वादन करते हैं, सर्वात्म स्नापनम। सर्वात्म स्नापनम का मतलब सभी व्यक्ति की पूरी तरह शुद्धिकरण होते हैं हरिनाम संकीर्तन से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो इस प्रश्न हरि नाम से क्या फायदा होते है, तो इस प्रकार अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। एक उत्तर है नारद मुनि बाजाय बिना राधिका रामायणा नाम है गान से हम समझ सकते हैं। एक उत्तर है कि हरि नाम करने से हम पागल हो जाते, तो पागल होने चाहिए, कृष्ण भक्ति में ही पागल होने चाहिए। तो इस भौतिक जगत में ही सब लोग पागल है, कैसे पागल है, नूनं प्रमथः कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीति आपृणोति न साधु मन्ये यत आत्मनोऽयम् असनापि क्लेशद आसदेह। श्री ऋषभदेव भगवान कहते हैं नूनम निश्चय ही प्रमथ, प्रमथ शब्द का मथ मथ मताव, इस शब्द का मतलब पागल, प्रमथ का मतलब प्रकृष्ट रूपेण पूरी तरह पागल, निश्चय ही पागल है ऐसा व्यक्ति नूनंग प्रमाता जो विकर्म करते हैं। विकर्म का मतलब पाप कर्म जो वैदिक विधानों की विरुद्ध है उसको विकर्म बोलते हैं, पाप कर्म। क्यों लोग जो विकर्म पाप कर्म करते हैं किस लिए करते हैं? इंद्रिय प्रीति, इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए। तो इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए लोग जो विकर्म करते हैं सब पागल है, ऋषभदेव कहते हैं। और कहते हैं कि मेरे विचार में ऐसा विकर्म करना असाधु है, मतलब ठीक नहीं है। असाधु माने या क्योंकि उससे क्या होता है, विकर्म करने से एक और असत देह प्राप्त करना पड़ेगा जिससे क्लेश प्राप्ति होती है। तो जो पाप कर्म करते हैं तो उसका फल होगा कि उसको दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा, और उसका फल क्या होगा, तापत्राय आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक क्लेश भोगना। और विशेष जो पुण्य कर्म करते हैं उसको भी नया शरीर धारण करना पड़ेगा, परंतु विशेषकर जो पाप कर्म करने वाले हैं तो उसका पाप करने का फल बहुत खराब हो जाएगा। तो इसलिए ऋषभदेव कहते हैं कि लोग जो विकर्म पाप कर्म करते पागल है। उसके अलावा सब लोग जो भगवान को भूलते रहते हैं इस भौतिक संसार में, सब पागल है। अहंकार मक्त है नित्य पद पाशर्य असत्य रे सत्य करे माने। जो लोग नित्यानंद प्रभु के चरण भूलते रहते हैं अहंकार से मत्त होते, मत्त का मतलब पागल, अहंकार मत्त है। यदि हम स्वीकार करते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का दास हूं तो वो हमारा वास्तविक स्वरूप ज्ञान है। जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, सनातन दास, नित्यानंद का सनातन दास। नित्यानंद बलराम का स्वरूप है और नित्यानंद कृष्ण का एक नाम भी है। इसका अर्थ समझना सरल है, जो सदैव आनंदित रहते हैं वो कृष्ण भगवान है, और हम भी सदैव आनंदित रह सकते यदि हम आनंदमय मार्ग भक्ति मार्ग पूरी तरह पालन करेंगे। तो जो लोग अपना स्वरूप कि मैं कृष्ण का दास हूं भूलते रहते हैं, अहंकार से जीवन व्यतीत करते हैं। अहंकार मतलब मैं करता हूं सब कुछ, जो मैं करता हूं, ईश्वर मैं हूं, ये सब लोग मेरे कुटुंब और दोस्त, ये मेरे समाज है, ये मेरा देश है, इंडिया मेरा देश है। तो इस प्रकार सोचना अहंकार, ये सब पागलपन है, क्योंकि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं इस देश के नहीं हूं। हम अभी एक शरीर धारण करते हैं, इसके पहले कितना असंख्य शरीर धारण किया है, और इसके बाद भी और बहुत बहुत पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। तो इस जीवन क्षण के कमल दल जल जीवन ठल मन, हम अभी एक शरीर में है और एक क्षण के बाद इस शरीर का ना पूरा नाश हो सकते, मरण हो सकते, इसलिए उसको क्षणिक बोलते हैं। और पूरी जिंदगी 100 साल तक इतना लंबा अगर हो तो फिर भी क्षणिक है। तो महाकाल में 100 साल एक क्षण है। तो इस जीवन तो क्षणिक होते हुए भी हम पूरी गंभीरत्व से उसको व्यतीत करते हैं। और हमारी सभी आशा इस शरीर का जीवन के साथ हम संयुक्त करते हैं। तो मैं इस शरीर हूँ, इसलिए इस शरीर के लिए मुझे घर बनाना है, इस शरीर का पोषण करने के लिए मुझे भोजन लेना है, व्यायाम करना है, पैसा कमाना। और इस प्रकार देहात्म बुद्धि होती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण की प्रथम शिक्षा है, देह और देही में अंतर क्या है। देही शब्द, देही देह, जैसे गृही गृह, सब जानते हैं गृही शब्द। गृही का मतलब जो एक गृह में रहते हैं। तो देही शब्द का अर्थ क्या है, जो देह में रहते हैं, अर्थात आत्मा जो इस देह एक देह के साथ आत्मा परिचय करते हैं। तो वास्तव में गृही और गृह अलग है। गृही तो एक गृह में रहते हैं, लेकिन यदि किसी कारण से वो गृह का पूरा नाश हो जाते हैं, या यदि एक व्यक्ति तो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तो एक गृह का त्याग करके दूसरे गृह में प्रवेश करते। तो पहले एक गृह में था, बाद में दूसरे गृह में, तो फिर भी गृही है, गृह में रहते। तो इस प्रकार देही, देही तो देह में रहते, अलग अलग देह में, परंतु गृह और गृही जैसे अलग है, देह और देही अलग है। तो इस प्रकार भगवान कृष्णा हमको शिक्षा प्रदान करते, प्राथमिक शिक्षा, प्रथम शिक्षा कि देह और देही भिन्न है। इसलिए कि मैं इस देह नहीं हूं, इसको समझना चाहिए। जैसे कार, कार का ड्राइवर है, तो कार और बाहर से कार और ड्राइवर एक जैसे ही दिखते, लेकिन कभी भी वो ड्राइवर तो कार को रुका सकते और कार के बाहर आ सकते। कार और ड्राइवर अलग है। कार एक मशीन है, वो ड्राइवर चलाते। तो इस प्रकार देह एक मशीन जैसे है। ईश्वर सार्वभूतानं हृदेशे अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मयं सार्वभूतानि यंत्रारूढानि माया। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान ईश्वर सब जीव के हृदय में है, और सब जीव इस भौतिक संसार में, सब जीव एक जीव तो एक एक विशेष यंत्र जैसे शरीर चलाने वाले हैं, और भगवान श्री कृष्ण सब जीव के साथ है। तो इस प्रकार यदि हम देही और देह एक ही है समझते, तो वो क्या पागलपन है? तो इस पागलपन से हमको बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान भगवद गीता कहते, और भगवद गीता में श्री कृष्ण का अंतिम और उत्तम उपदेश है, सर्वधमान परित्यजामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो सभी प्रकार के धर्म, भौतिक काल्पनिक धर्म छोड़ के सिर्फ मेरे चरण में ही पूरा आश्रय ले लो, मैं तुमको तुम्हारे सब पूर्वकृत पाप कर्म का फल से बचूंगा, सोचो मत। तो ये श्री कृष्ण का उपदेश है, परंतु कलयुग में कोई तैयार नहीं है। हरे कृष्ण। कोई तैयार नहीं है इस उपदेश को ग्रहण करने, इसलिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते और सब पागल व्यक्ति को बोलते और भी पागल हो जाओ। अभी सब पागल है देहात्म बुद्धि से, देह और देही एक है इस भूल धारणा से। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है पागल हो जाओ शराब पीने से। शराब पीना मना है नहीं, चैतन्य महाप्रभु का उपदेश इस शराब माधुरी पूरी आशा बपोषी, माधुरी पूरी एक आशा अर्थात शराब है, नाम सुमधुर हरि नाम पियो, यही चैतन्य महाप्रभु की वाणी है। भक्तिविनोद ठाकुर दिव्य दृष्टि से देखते हैं किस प्रकार नारद मुनि पूरे विश्व के लोग मथाल हो गया है, पागल हो गया है हरि नाम का रसामृत पीने से। श्रील प्रभुपाद आधुनिक युग के नारद मुनि है, नारद मुनि के प्रतिनिधि है। उन्होंने सबसे अयोग्य लोग को हरिनाम पिलाया। तो श्रील प्रभुपाद एक बार लंदन इस्कॉन का आश्रम में थे और उनके सभी शिष्य, लगभग सभी शिष्य तो ऐसे के, वो उनकी रीति थी कि प्रतिदिन मंगल आरती, श्रीमद् भागवत पाठ, ब्रेकफास्ट, प्रसाद के बाद सब बहा जाते थे हरिनाम संकीर्तन लंदन महानगरी में फैलाने के लिए, हरि कीर्तन करने के लिए। तो एक बार श्रील प्रभुपाद इनके घर आश्रम में दिन का समय जिसमें लगभग सभी भक्त बाहर रहते थे, तो उस समय श्रील प्रभुपाद अचानक हंसने लगे और इनके साथ वो एक भक्त जो थे श्रील प्रभुपाद से पूछे थे, प्रभुपाद आप क्यों अचानक आप हंसने लगते? प्रभुपाद बोले कि मैं देखता हूं तो नारद मुनि वो आपका संकीर्तन पार्टी में आया है और नारद मुनि हंसते हैं, बहुत प्रसन्न है, देखते ही तो कैसे ये सब म्लेच्छ लोग हरि नाम ग्रहण किया है। और उस मंदिर में राधा नंदनेश्वर मंदिर में श्रील प्रभुपाद बोले कि श्री श्री राधा कृष्ण, जिनके नाम श्रील प्रभुपाद राधा नंदनेश्वर ये नाम रखा, श्रील प्रभुपाद बोले कि सिंहासन मतलब राधा कृष्ण के सिंहासन के पास एक छोटा सा सिंहासन रखना चाहिए, ब्रह्मा जी के लिए और एक दूसरा नारद मुनि के लिए, क्योंकि ब्रह्मा और नारद मुनि सदैव यहां रहते हैं राधा नंदनीश्वर के पास। एक बार न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क सिटी में श्रील प्रभुपाद के शिष्यों, उस समय इस्कॉन बहुत छोटा संघ था, तो दीक्षित भक्त संख्या तो 15 के ज्यादा नहीं था, एकदम प्राथमिक स्तर पर। और भक्तों एक जो है जंतर कार्यक्रम आयोजन किया, एक बड़ा हॉल किराया से लिया एक दिन के लिए, और उसमें 400-500 सीट था, लेकिन 4-5 इतने ज्यादा लोग नहीं आया। श्रील प्रभुपाद का प्रवचन सुनने के लिए, तो फिर भी श्रील प्रभुपाद आए सभी शिष्यों के साथ और पूरा कार्यक्रम किया है, कीर्तन, उसके बाद लंबा प्रवचन, और पूरा हॉल खाली था। और बाद में ही वो भक्तों प्रभुपाद को बताया कि प्रभुपाद बहुत खेद है, तो हम प्रयास किए लेकिन बहुत कम लोग आए हैं। कम लोग प्रभुपाद तुम नहीं देखा, तो सब देवगण उपस्थित थे, नारद मुनि भी आए थे, ब्रह्मा जी भी आए थे, प्रभुपाद का दिव्य दर्शन, भक्तिनाथ ठाकुर जैसे, भक्तिनाथ ठाकुर नारद मुनि का प्रेम संकीर्तन देखते हैं, वो कल्पना नहीं है, वो वास्तविक ही है। हम नहीं देखते, हम सोचते हैं कि सब कुछ जो हम देखते हैं वडोदरा महानगरी यही सच है, लेकिन दिव्य दृष्टि से हमें देखना चाहिए कैसे सब देवगण भगवान की स्तुति करते हैं, यंग ब्रह्मा ब्रह्मेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्याइष्टः। हमारा लक्ष्य है चैतन्य महाप्रभु का प्रेम संकीर्तन में शामिल होना, तो इसलिए हमें नारद मुनि की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से पूरा योग्य होना चाहिए। योग्यता कैसे प्राप्त करना है? हरि नाम करने से। और योग्यता क्या है? विषय क्षारय से रोषय मजय मुखे बोलो हरि हरि। विषय अर्थात भौतिक इंद्रिय सुख की इच्छा छोड़ना पड़ेगा, और इस प्रकार हमें हरि कीर्तन करना चाहिए। भौतिक इच्छाएं चन कठिन है, हम कठिन जैसे लगते, परंतु हरि नाम की कृपा से संभव है, क्योंकि चेतो दर्पण मार्जनम चित शुद्धि होती है हरि नाम से। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। अगर किसी का प्रश्न हो, उत्तर है हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। चांद हरे कृष्ण भी हापी, हरे कृष्ण बोलो सुखी रहो, और श्रील प्रभुपाद का आदेश है और गुरु का आज्ञा पालन करना चाहिए। इस कृष्ण भावन अमृत संघ में का एक सख्त नियम है, दुखी होना मना है, सुखी होने चाहिए। कैसे? हरि नाम आनंद से। हरे कृष्ण। गोपीनाथ आचार्य का सवाल है, गोपीनाथ आचार्य जो महान पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य की भूल धारणा का खंडन किए है, नहीं तो बड़ा ज्ञानी है गोपीनाथ आचार्य। नहीं, एक्चुअली क्या है, रामानुज का संप्रदाय में तो दूसरे दिन पर रामानुज आचार्य का आविर्भाव पालन करते हैं। अलग सिस्टम से गणना है। हम जो गौड़ीय वैष्णव ये हमारा गौड़ीय रीति है तिथि के अनुसार, और श्री वैष्णव संप्रदाय में वो सब मंगल दिन तो नक्षत्र के अनुसार गणित है। तो श्री वैष्णव संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में, वो मई महीना में वो दिन कौन सा तारीख, पहला मई वो रामानुज का 1000 साल हो गया है उनका आविर्भाव महोत्सव होगा, और इसलिए मैं प्लानिंग करता हूँ श्री परम्पदा रामानुजाचार्य का आविर्भाव स्थान में भक्तों के साथ वहाँ प्रोग्राम करना चाहता हूँ। पंडाल प्रोग्राम के लिए हम आयोजन करते हैं। रामानुजाचार्य महान आचार्य, वैष्णव आचार्य की संस्तुति करने के लिए। हाँ वे कहते हैं अनंत शेष के अवतार है, ऐसा ही वर्णन है। प्रपद अमृत रामानुज की जीवनी है, तो कैसे रामानुज अनंत शेष के अवतार है, हम भी बोलते हैं प्रभुपाद भगवान का अवतार है। शक्त्यावेश अवतार आचार्यं मां, कृष्ण भगवान कहते हैं आचार्यं मां विजानीयान्, आचार्य मुझसे अभिन्न है। यद्यपि अमा गुरु चैतन्य रदास तथापि जनये ताहा चैतन्य प्रकाश, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरे गुरु चैतन्य भगवान के सेवक है, तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु के प्रकाश भी है, भिन्न और अभिन्न। हरे कृष्ण।